تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی د سپین بیرغ سپینو پټ کو امارات ودان پمستو شذل مو امارات ودان پمستو شذل مو امارات تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی د سپین بیرغ سپینو پټ کو امارات ودان پمستو شذل مو امارات ودان پمستو شذل مو امارات دا چې سنگرو نا پریتل مو دم ساتلی وی کله او کورو نا پریتل مو دم ساتلی وی دادا نن غیرات خلق دادا لوړی مات خلق تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی پلای پمټو د سړو امارات ودان پمستو شذل مو امارات ودان پمستو شذل مو امارات تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی د سپین بیرغ سپینو پټ کو امارات ودان پمستو شذل مو امارات ودان پمستو شذل مو امارات هر څوک پکې ځای لري هر چا تلمن لري خپل د صف وګړي چې په هر غو وطن لري هر چا ته د مینې کور د مینې رښتینی کور تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی هر چیرې ورونو ستاسو امارات ودان پمستو شذل مو امارات ودان پمستو شذل مو امارات تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی د سپین بیرغ سپینو پټ کو امارات ودان پمستو شذل مو امارات ودان پمستو شذل مو امارات تل د هر مظلوم په سر سیوري ایمان لري هر جابر د وخت تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی زمون د هلو امیدو امارات ودان پمستو شذل مو امارات ودان پمستو شذل مو امارات تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی د سپین بیرغ سپینو پټ کو امارات ودان پمستو شذل مو امارات ودان پمستو شذل مو امارات ستوري فدايا لري لويګ د شیطان په سر ورته ورکوي اعداد بولان جوڑ دا استشهاد بولان تل دیوی تل دیوی تل دیوی تل دیوی پو دخمنانو دبری دو امارات ودان پمستو شذل مو امارات ودان پمستو شذل مو امارات تل دیوی تل دیوی